राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 28 सितंबर 1999 साया लगभग 4 बजे हिसार हरियाणा। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा में मोह होने से संसार का मोह छूटता है, तो परमात्मा प्रेम कैसे हो? परमात्मा की बातें सुनो और रामायण और गीता पढ़ो। आप नियम से घंटा दो घंटा तीन घंटा नियम से रामायण पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता पढ़ो, गीता के पाठ करो। अच्छी समझ में आवे जैसी गीता की टीका है उनको पढ़ो, जरूर लाभ होता है। नियम से गीता को पढ़ेगा, गीता का अध्ययन करेगा, विचार करेगा, उसी टीका पढ़ेगा तो उसका जीवन बदलेगा। मेरे पास में कई आदमी आए हैं, कई पत्र आए हैं कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत लाभ हुआ। भगवद गीता एक विश्व विख्यात ग्रंथ है। ये हिंदुओं का होने पर भी मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, सब महान आनंद ले सकते हैं, पक्षपात नहीं है। हिंदुओं का ग्रंथ होता हुआ भी हिंदुओं का पक्ष नहीं है। सब गारी में गीता विश्वबंदी ग्रंथ है। इस वास्ते इसे लाभ होता है जरूर, इसमें संदेह नहीं है। आप पढ़ करके देखें, एक बार पढ़ो गीता की टीका ठीक तरह से तो समझ में आवेगी। दोबारा पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है वो ये बातें गीता में हमने पहले देखी नहीं। तीसरी दफा देखने ऐसा मालूम होता है कि ये बात तो पहले समझी नहीं। चौथी दफा देखने से ऐसे गीता को जितने 4-5-6 दफे देखोगे तो नई नई विलक्षण बातें मिलेगी, ऐसा मेरे को कई सज्जनों ने कहा है। उनका अनुभव है और जीवन बदलता है जरूर। आप अगर मोह छोड़ना चाहते हैं, परमात्मा में प्रेम चाहते हैं, तो उसके लिए भगवद गीता जरूर पढ़े। एक और भी ग्रंथ है परंतु भगवद गीता के समान नहीं है। लेखों का संग्रह है वो बड़ा अच्छा है, आप पढ़ कर देखो, आपका जीवन बदलेगा जरूर। मेरे सामने कई आदमियों ने कहा है कि हमारा जीवन बदला है, मोह छूटता है, परमात्मा प्रेम होता है। बहनों माताओं से कहना, आप लोग भी गीता देखो। भगवद गीता बड़ा विचित्र ग्रंथ है। हमारे गीता प्रेस्टेर सृष्टि थे जयदेव जी और दूसरे सज्जन कई, तो एक सज्जन कह रहे थे मैं गीता के गाड़ी में जा रहा था, एक मुसलमान बैठा गीता पढ़ रहा था, तो मैंने पूछा, रे तेरे गीता से क्या संबंध, ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, तुम गीता पढ़ रहे हो। कि महाराज हमारे परिवार में सब गीता पढ़ते हैं। कि कैसे पढ़ते हैं, कि हमारे एक विद्वान थे, वो गए थे जर्मनी में, तो वहां पर एक विश्वविद्यालय है और एक पुस्तकालय है। विद्यालय तो कोई है पर पुस्तकालय बहुत बड़ा पुस्तकालय है। उसने कहा पुस्तकालय में ट्राम चलती है, ट्राम गाड़ी चलती है, इतना बड़ा वो दूर होगा। उस पुस्तकालय के बीच में एक बड़ा मकान, उसमें बड़ा गुंबज बनाया हुआ, उसके भीतर एक टेबल रखी हुई, उस पर पुस्तक रखा हुआ, उस पर एक रेशमी कपड़ा रखा हुआ। तो मुसलमान समझा कि इन पुस्तकालय में सभी राजा पुस्तक ये है, ऐसे समझ करके वो गीता पढ़ा। तो उसने पूछा ये क्या ग्रंथ है, संस्कृत नहीं जानता था, अंग्रेजी का बहुत अच्छा विद्वान था, संस्कृत जानता था, परंतु भगवद गीता से परिचय नहीं था। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि हिन्दुस्तान के आदमी होकर पूछे क्या ग्रंथ है, अरे ये तो गीता है, भगवद गीता प्रसिद्ध ग्रंथ है, भगवद गीता हिंदुस्तान में क्या, सब संसार भर में विलक्षण गीता है, वो गीता पुस्तक है। लोगों ने आश्चर्य किया कि हिंदुस्तान का आदमी होकर पूछता ये क्या ग्रंथ है, तो बड़ी शर्म आई उनको। तो गीता पढ़ने लगा, तो गीता में विलक्षणता देखी, तो सब कुटुंब को गीता में लगा दिया, गीता पढ़ो। तो इस वास्ते हमारे तो जितने कुटुंब भी है सब के सब गीता पढ़ते हैं। तो गीता हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, पारसियों के लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए भगवद गीता विलक्षण ग्रंथ है। आप थोड़ी कृपा करो, पढ़कर आप देखो, एक दो बार आप पूरी पढ़ लो, मन लगा करके पढ़ लो, कहीं विचार नहीं छोड़ देना। आप अनेक उपन्यास पढ़ते हैं, कई अखबार आप पढ़ते हैं, तो कृपा कर थोड़ी सी गीता भी देख लो, बहुत विचित्र ग्रंथ है, उन पर टीका लिखी हुई है, वो भी आप देखो। आप जो ये चाहते हो संसार से मोह छूटे हैं और परमात्मा प्रेम हो जाए, इस विषय में आपको बहुत बढ़िया बातें गीता में मिलेगी। हमारे साधुओं ने ऐसा कहा है कि पारमार्थिक उन्नति जो चाहता है एक भगवद गीता को पढ़े, उसको लिए दूसरे ग्रंथ की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे समझदार है, राम निवास ने ये कहा था कि भगवद गीता एक पढ़ ले इसे पाकर जरूरत नहीं दूसरे ग्रंथ होगी। ऐसे आप कृपा करो, पढ़कर परेशान हो, मेरी बात झूठी हो छोड़ देना, कोई आग्रह नहीं मेरा। आपने ये पूछा है कि संसार से मोह तो छूटे और भगवान में प्रेम हो, इस विषय में सच्ची बातें कहता हूं, आप पढ़कर देखो, पूरी भगवद गीता की टीका पढ़कर देखो, जो गीता प्रेस में सस्ते दामों में मिलती है, उतने पुस्तक इतने बढ़ेगा 500 रूपये हो या 400-500, जो 70 रूपये में मिलते हैं, 70 रूपये में भी आजकल कितने नहीं, 50 रूपये में, 70 रूपयों की पुस्तक गीता प्रेस की है, और वो 50 में भी है, ये 50 में ले लो, 500 रूपया कम नहीं लगेगा। यार बाजार में जाकर देखो, ऐसी पुस्तक का कम नहीं लगेगा। आप पढ़ करके देखो, आपसे प्रार्थना है बड़े प्रेमपूर्ण, आप चाहते हो ये बात कि संसार से मोह छूटे और परमात्मा प्रेम हो जाए, इस विषय में मैं तो कहूंगा, परंतु आप गीता में पढ़ो, आपको बहुत विदुक्षण बातें मिलेगी। विचित्र बातें मिलेंगी। साधक संजीवनी तत्व वेचनी दो टीका है और दूसरी टीका शंकर भाष्य है, रामानुज भाष्य है, शंकरानंदी है, कई टीकाएं छपी हुई गीता प्रेस में है, उनमें आप कम से कम एक टीका साधक संजीवनी आप देखे। संजीवनी मोटी है, तत्व वेचनी पुस्तक है, तत्व का खूब अच्छा विवेचन किया है। उन दो टीकाओं को विशेषता से आप देखो, साधक संजीवनी आप देखो। ये आपका प्रश्न है, ये जरूर हल होगा, ये मेरा विश्वास है। क्यों ने मेरे को सुनाया है, मैं दूसरों से सुन करके आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मेरी धारणा नहीं कर रहा हूँ। मेरी धारणा पूछो तो गीता मैं से मानता हूँ, गीता को श्रेष्ठ मानता हूँ और बचपन से गीता पढ़ रहा हूँ। सुमर 1972 से गीता के साथ परिचय है मेरा। सम्मत 1972, विक्रम सम्मत 1972, उसमें मेरे उसी का न तद भाषित सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममा। मैं ये श्लोक सिखाए पहले कि ये श्लोक इसी बुद्धि कैसी तेज है, ये संस्कृत पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा, तो संस्कृत श्लोक सुनाए क्या इस लिखा हमें पता नहीं, हम जानते नहीं थे क्या है श्लोक में। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममा। ये 15वें अध्याय का श्लोक है, मेरे को सिखाया गया। सबसे पहला ये श्लोक संस्कृत पढ़ने में सबसे पहला ये श्लोक मैंने पढ़ाया, परीक्षा करी कि संस्कृत कैसा पढ़ सकता है। चातुर्मास था जोधपुर में राम मोहल्ला में, ना कोई गेट से बाहर है, उसमें चातुर्मास में थे, उस समय मेरे को ये सिखाया। इसके बाद शब्द पढ़ी पढ़ी, कुछ व्याकरण पढ़ा, इस पढ़ाई करी, तो सबसे पहला ये श्लोक सिखाया मैंने संस्कृत में, न तो भाषित हो। तब से मैं जानता तो कभी पाठ करता कभी पाठ नहीं करता, संस्कृत पढ़ते हुए भी आप समझते हो छोड़ो मसला होता है, वैसे ही करता मैं भी। कभी पाठ करते पूरा कर दिया, कभी एक दो अध्याय कर दिया, कभी नहीं किया, ऐसे रहता। ऐसे होते होते सम्मत 84 में मैंने गीता की कथा सुनी, तो बड़ी अच्छी लगी और मैंने भी कथा की, लोगों को सुनाया, भागवती की कथा की पूरी और गीता की कथा करी। गीता की कथा करी तो गीता में बहुत आनंद आया, मेरी समझ में आया बहुत समझे। एक गीता पढ़ती थी वहां पर जाता कोई कोस दो कोस दूर थे, सुबह रोजाना गीता सुनने को जाया करता, स्वयं विषय गीता कथा करके जाता। और उस समय हम देखी थी गीता मेरे कंठस्थ मिली, मैंने कंठस्थ करी नहीं, ऐसे पाठ करते करते कंठस्थ हो गई, जो मैं पाठ गया शुरू तो कंठस्थ मिले, बहुत थोड़ी भीतर सुनते मिचवा दी उसी कर ली, बिना पुस्तक पाठ करने लगा। तब से गीता पर मेरे विचार है, तो ऐसे मैंने देखा है और मेरे को लाभ हुआ है, गीता से बहुत लाभ हुआ है और फिर लाभ होता चला जा रहा है। गीता साधक संजीवनी गीता टीकी कर गई, फिर विचार आया तो इस पर बहुत विचार पैदा हुए, तो गीता परिशिष्ट लिया उसका, वो परिशिष्ट अलग छपा और अब गीता के साथ में छप गया है, संजीवनी के साथ में परिशिष्ट भी छप गया है। कई वर्षों के बाद मरण करते हुए नए नए भाव पैदा हुए वे लिखे हैं। आपने ये प्रश्न किया तब कहता हूँ, उन्हें तो करने का मन नहीं था। आप कहते हो मोह छूटकर परमात्मा प्रेम हो जाए, इसलिए आप अगर गीता पढ़ो नहीं हो तो मैंने कहना नहीं हो, आपके कुछ फायदा न हो तो छोड़ देना, इसमें क्या है, कोई आपके धोखा नहीं होगा, आप घाटे में नहीं जाएंगे, आपको लाभ होगा। मेरे को लोगों ने कहा है, इस बात से कहता हूँ, मैं मेरे भरोसे नहीं कहता हूँ। मेरे भरोसे भी समझ जाए तो मैं गीता को अच्छी समझता हूँ। गीता के विषय मेरा अध्ययन है, गीता याद करी है, गीता याद कराई है। यहाँ कई भाइयों को गीता याद है, गीता याद है, रामायण याद है। आप वो कभी कहो तो आपको सुनाएंगे। संख्या सहित गीता के सब याद है, रामायण याद है। रामायण सातों कांड अच्छी तरह से कहीं से पूछो आपको श्लोक बता देंगे, चौपाई बता देंगे, श्लोक बता देंगे। ऐसे याद किए हुए कई भाई हमारे हैं यहाँ गीता के पढ़ने वाले। इन लोगों ने कहा वो नहीं आता हूँ, हमारे अपरिचित आदमी, हम हमारे को जानते नहीं, हमारे प्रात में रह कर पढ़ने वाले नहीं। ऐसे पुरुषों के पत्र है मेरे पास, ऐसे पुरुषों ने कहा है आपने ये पूछा कि संसार से मोह छूट कर परमात्मा में प्रेम कैसे हो, ये पूछा तब कहा है। इनको साथ वाला पूछो और जो मैंने कहा हो तो आपका ये प्रश्न या प्रश्न के ऊपर मैंने कहा है। आप पढ़ कर देखो, 12 महीना आप पढ़ कर देखो, ठीक तरह शब्द समझ कर गए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, होगा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्यों कई लोगों ने मेरे को कहा, एक दो चार नहीं कहा है, आपको बाप बताया था मुसलमान जो हिंदुओं को सुन के क्या पढ़े हुए, उनके परिवार में गीता पढ़ते हैं। एक इंग्लैंड से विदेश से एक सज्जन आए तो उनके मित्र थे, उस मित्र ने कहा कि हिंदुस्तान से कोई बढ़िया चीज भेजना, तो उसने यहाँ पर भेज करके गीता भेजी, एक पुस्तक गीता। वो उसने पढ़ी, पढ़कर कहा कि ऐसी इसी जोड़ी का दूसरा ग्रंथ भेजो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो पैसा पत्र लिया कि ये फर्दी है, जोड़ा नहीं है, इसी जोड़ा का दूसरा पुस्तक है नहीं, क्या भेजे। हिंदुस्तान में गीता के समान दूसरा कोई ग्रंथ है नहीं, जोड़ा नहीं है, फर्दी है, फर्दी है। गीता के ऊपर सब तरह टीका है, संस्कृत टीका है, हिंदी टीका है, और भाषाओं की और भाषाओं की टीका है, तरह तरह की टीका है उसमें गीता पर है। उन्हें गीता का संग्रह गीता प्रेस में है, तो हमारे यहाँ भरी है, एक एक एक पुस्तक कर रहे हैं। इतने टीका किसी ग्रंथ पर नहीं है। बाइबल के अनुवाद बहुत हुए, हाँ बाइबल के जितने अनुवाद हुए इतनी टीका गीता की नहीं है, पर अनुवाद हुआ, अनुवाद टीका नहीं है। टीका उसमें विवेचन हुआ, टीका में उसमें तत्व का विवेचन होता है, सार चीज क्या चीज है ऐसे बताइए, गीता में क्या क्या चीजें हैं इसका विवेचन किया, बहुत बढ़िया उनके विचार किया पंडितों ने, विद्वानों ने, राधा कृष्ण दार्शनिक जाते हैं उनकी लिखी हुई अंग्रेजी में गीता, उसका हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है। मैंने कई गीताएं टीका देखी है, एक रुचि हो गई इस बात से देखी है गीता को, इस विद्वान ने क्या लिखा है। तो हिंदी में मैंने गीताएं देखी है, संस्कृत में गीताएं तो पढ़ना है ही, तो बहुत विचित्र ग्रंथ है। आप ये प्रश्न करते हैं कि संसार से मोह छूटे, अरे परमात्मा प्रेम करे, तब मैं कहता हूँ ये तो उनको पूछो। अभी तो सत्संग आए नौका में 2 महीना है, 2 महीना परिणति की तरह प्रेरणा मैंने नहीं की। आपका प्रश्न है कि मोह छूट कर परमात्मा प्रेम हो जाए, इसे विषय में आप विस्तार से कहो, मैं क्या कहूंगा। भगवान की वाणी के समान कोई मैं अपने हस्ती रखता हूँ क्या, जो आपको बताऊ। वाणी में बहुत विलक्षणता है, अलौकिकता है। आप पढ़ कर देखो, देखो ऊपर से सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता, पर धन की बातें किए घर की भूगर जाए, घर की भूत जब जाए तो जन आते आए, दूसरों के धन की वो धन्यवाद है, उसे धन है, उतार धन है, अच्छी बात है। असली अपनी भूख तब मिटेगी जब हमारे को धन मिलेगा। इसी तरह से आप अच्छी तरह से तब जान सकते हो जब गीता के गहरे विषय को आप समझोगे, क्या विचार करोगे, आप खुद मालूम होगा। गीता पर मैं साधारणति से जानता हूँ, मन किया है, विचार किया है, पाठ किया है, मैंने गीता पर किया है। तो देखता आप देखो, आप देखो, परिचय करो। आप ये प्रश्न करते हो तो मैं कहता हूँ कि ऐसा आपके संसार का मुंह छूटे और भगवान से प्रेम हो जाए, तो पहले आप एक भगवान को अपना इष्ट मानो। भगवान ने कहा है गीता में, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन संसार इंद्रियाणि प्रकृति तारी कर सती। जो मैंने श्लोक से बालकपन में उस श्लोक में आगे का श्लोक यह है, न तद भाषित सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममैव अंशो जीव लोके। जो बालकपन में मैंने कर्म किया उसी आगाड़ी का श्लोक जो है ममैव अंशो जीव लोके। इस वास्ते जीव मात्र जितना भाई बहन बैठे परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश सब के सब। गीता में लिखा है, यही रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी। ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव अविनाशी है परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन है, अमल है, मलवेद है, सहज सुख राशि, सहज आनंद मंगलमय है। ऐसे भगवान की प्राप्ति आप करना चाहते हो तो गीता और रामायण ये कहती दोनों ही बड़े विस्तार से आपको बहुत विलक्षण भी चीज मिलेगी। आप परिषद है देखो, एक दो बार पाठ कर दो छोड़ देना, आपके हाथ की नहीं छोड़ दो। और पढ़ने लग जाओ तो पता लगेगा, ऐसे क्या पता। परमापाद में कई चीजें हैं भाई, जिस फल को नहीं सके उस फल में कैसा स्वाद है, जो मिठाई आपसे नहीं सकी उस मिठाई में क्या स्वाद है। वो मिठाई सीखने से ही आपको पता लगता है। गीता विस्तार से साधक संजीवनी तत्व बेचनी गीता प्रेस के खास प्रधान थे चेहरे आदि, उनके लिए भी तत्व बेचनी जी का है और गीता संजीवनी है। आप ऐसी देखो, ये आपका प्रश्न है, इसका असली उत्तर ये सुनाने के लिए मैं कहता की बात करता हूँ। पूछो इतनी गीता में कहा गया, अभी इतना दो महीना नौका है, दो महीना किसी बात ज्ञानी और सबसे आते आए हमें महेंद्र का डरा दी कहीं वैसी कहीं मारे कहीं होते हो। पूछो, आपका प्रश्न आया है ऐसा ही कि संसार का मोह तो छूटे अरे भगवान प्रेम हो जाए। असली मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध होता है, ऐसे सिद्ध करने के लिए भगवद गीता की साधु संजीवनी जी का है। जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पूछो और आप पढ़ कर देखो, आपको पता लगेगा। अभी भीख पेड़ में 2800 गीता, 2800 जो बिगली फटाफट फटाफट बिगी, 2800 70 रुपये में 50 रुपये देते हैं, 70 रुपयों की पुस्तक गीता प्रेस में है। और जगह 400-500 रुपये से कम नहीं है, 35 रुपये की पुस्तकें उपहार में दे रहे हैं, छोटी छोटी पुस्तकें कहते हैं और उसको उपहार में दे रहे हैं। 70 रुपये की पुस्तक पर 35 रुपये की पुस्तकें दे रहे हैं। बोलो 35 रुपये की पुस्तकें, 0.5 रुपये में दे रहे हैं पुस्तक, और 0.5 रुपये पुस्तक के सिवाय दूसरी पुस्तक दे रहे हैं, ऐसी मिल रही है। आप लेकर देखो, छोटी छोटी पुस्तक दिखे मेरी लिखी हुई, आप देखो भाई। आपके जब ये संसार से मोह छूट जाए और परमात्मा प्रेम हो जाए, इस विषय में आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, आपको धोखा नहीं होगा। और धोखा तो छोड़ देना, क्या बात है, 12 महीना 6 महीना आप गीता पढ़ देखो, अगर नहीं मिले तो छोड़ देना, कुछ जबरदस्ती हम कहते नहीं। 35 रुपये में पुस्तक नहीं, 35 रुपये में दूसरी पुस्तक देते, ये तो सस्ता मिल रहा है। ऐसी पुस्तक सस्ती नहीं है। वो सस्ती करने वालों ने ये सोचा है कि ये मनुष्यों के बहुत कल्याण की बात है, सस्ती में भाइयों को मिल जाए, माता बहनों को पढ़ने के लिए मिल जाए, इस वास्ते 500 रुपए से कम नहीं होगा। इतनी पुस्तक पढ़ी, अगर आप बाजार में देखो तो 500 से ज्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा, 500 से कम नहीं लगेगा। चित्रों कई चित्रों सहित कागज भरी जाए महाराज, आजकल कागज का प्रदान है इतना, ऐसी कागज हमें सभी हुई है। ये आप जो प्रश्न किया है तो मेरे मन में आता है प्रश्न को ठीक तरह से आपका ठीक समाधान करने वाली पुस्तक भगवद गीता है, भगवान की वाणी है। अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने पीछे पूछा है, कहते महाराज मैं भूल गया हूँ वो गीता का जो उपदेश हो फिर गई है। तो अश्वमेध पर्व में भगवान ने अर्जुन को धमकाया, फटकारा और कहा वो मैंने योग में स्थित होकर गीता कही थी, वो दोबारा नहीं कह सकता। उस अनुगीता नाम है 37 अध्याय, इसे 18 अध्याय है, परंतु इस गीता में जो विशेषता है वो गीता उसमें नहीं है। कृष्ण भगवान ने कही, अर्जुन ने पूछा है तो धमकाया तुम भूल गया वो गीता, तो भूल गया क्या, ज्ञान का ये विषय भूल गया, भक्ति का विषय जो अर्जुन के लिए कहा था वो अर्जुन ने धारण कर लिया। अर्जुन ने पूछा है गीता में, महाराज कच्चे देत श्रुतम पार्थ एकाग्र चेतसा, अरे एकाग्र चेत से गीता सुनाते न, मैंने गीता कहते सुना कर नहीं, अरे कच्चे ज्ञान सम्मोह नष्ट, यही बात है, सम्मोह ते अनष्ट हुआ कि नहीं, दो प्रश्न पूछे। गीता सुना करके भगवान ने अर्जुन से दो बातें पूछी, तुमने एकाग्रता से गीता सुना गया नहीं और तुम्हारा ज्ञान धन्य मोह नष्ट हुआ गया नहीं। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह मेरा नष्ट हो गया, अरे गीता सुना गया नहीं कहा मैंने सुना, नहीं कहा नहीं सुना, मेरा मोह नष्ट हो गया। तत्पश्चात आपकी कृपा से, मेरी पंडिताई से नहीं, मैंने गीता पढ़ी मेरी पंडिताई उससे मेरा मन मोह नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता, मेरे नष्ट मोह स्मृति लब्धात तत्प्रसादात मैं अच्युत अच्युत पहले गया आरंभ में श्रेणी और रूबी और मध्य संस्था पे मैं अच्युत पहले ही पहला अच्युत संबोधन दिया और अंत में अच्युत संबोधन दिया भगवान के लिए। आप वैसे वैसे मेरी 3 दशा हुई गीता सुनते सुनते, आपकी 3 दशा नहीं हुई, ये अच्युत मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से। पहले अर्जुन ने कह दिया है दूसरे अध्याय में शुद्ध नहीं करूंगा और इसमें 18 में ये नहीं कहा शुद्ध करूंगा, करी से वसनत हुआ, पहले कहा शुद्ध नहीं करूंगा, न जो स्थिति वो मैं ऊँचवा तू सिंह बबू हुआ, मैं शुद्ध नहीं कर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, भगवान ने उपदेश शुरू कर दिया। वो भी सभी से बोला कि महाराज वो कल कहता जो है ये आपने मोह कल मोह बताना ऐसे तरह से ऐसा अर्जुन का प्रश्न है, तब भगवान ने कहा है वो आपका ये आप बात आई तो मैं आपसे कहता हूँ, आप पढ़ कर देखो लाभ होता है नहीं होता है। और इतनी बात मन पता ही नहीं मेरे को, 35 रुपया में पुस्तक देते हैं और 7 पुस्तक छोटी छोटी और उतरे गई मेरी लिखी हुई जिसमें बहुत विशेष लाभ की बात है, आप कृपा करो पढ़कर देखो। बहनों माताओं से कहना है आप लोग भी पढ़कर ये देखो, 70 रुपयों के पुस्तक देते हैं उसमें आधे दाम में और दूसरी पुस्तक 7 रुपये देते उपहार में मुफ्त में। आप ये सोचो हो कि इतना घाटा क्यों खाते हैं, पहले 70 रुपये में एक पुस्तक देते हैं चित्रों के सहित, उनके सिवाय 35 रुपये में दे करके और कुछ तो रात में देते हैं, तो क्या मूर्ख है, क्या देने वाले बेसमझ है, क्यों देते हैं इतने, कि इसमें भाव बहुत भरा हुआ। अरे आपका प्रश्न आ गया कि संसार का मोह सूचर परमात्मा में प्रेम हो जाए, निहाल हो जाओगे आप, ये प्रश्न आया तो मैंने बात कही, आप देखो पढ़ कर देखो। छोटे छोटे पुस्तकें वो भी पढ़ कर देखो, आप कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ऐसी पुस्तक छोटी सी अभी सभी है एक गुरु के बीच में। अब भाई अभी यहाँ नोखे में आने के बाद में वह पुस्तक सब कर आई है गुरु गुरु अभिषेक, तो वो पुस्तक भी आप देखो, गुरु के विषय बहुत लौटा है मेरे को, बहुत कहा गया उन्होंने, तो बहुत पुस्तक लिखी है। और एक एक दिन आप व्याख्यान दिया था ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में, वो व्याख्यान सुन करके बहुत लोग राजी हुए, तो उसका सार ग्रंथ लिखा है कल्याण, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, छोटा सा पुस्तक है, एक रुपये मिलता है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, वो पढ़ कर देखो आप, नोखे में मुफ्त में बताया सबको, जो पुस्तक बहुत लोगों ने पसंद किया, वो पुस्तक सुन करके राम निवास सिंह ने बड़े राजी हो गया था, एक बहुत सार चीज है, तो फिर वो उसका सार लिख करके वो छाप दिया, एक रुपये पुस्तक मिलती है वो देखो छोटी सी पुस्तक है, 35 रुपये मिलती है, मगर 35 रुपये लागे इतना आपको भारी हो कैसे बहुत खर्च हो जाएगा, तो 1 रुपये मिलती है वो कुछ देख लो, आप पढ़ कर देखो आपके उद्देश्य सिद्धि नहीं हो तो फिर छोड़ देना, इसमें बात क्या है, बाधा क्या है, आप कोई घाटा हो जाए तो छोड़ देना, अरे पहले 1 रुपये की पुस्तक 1 रुपये की वो पढ़ कर देखो आप, बहुत पसंद किया उस एक दिन का व्याख्यान, जो गीता वास्तव में गंगा दशहरा होता है, गंगा जी के प्रकट होने का दिन गंगा दशहरा, और गंगा दशहरे के दिन गीता इसी देश में मैंने व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान के आधार पर वो पुस्तक लिखी, वो पुस्तक आप पढ़ कर देखो, उसमें पैसा लगे 1 रुपया, 1 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, आज आदमी रुपये बहुत सस्ता है, रुपया सस्ता हो गया चीज महंगी हुई, रुपया सस्ता है, 1 रुपया है, आप पढ़ कर देखो। ये साधक संजीवनी जो है ये 70 रुपये की पुस्तक दे रहे हैं, ऊपर 35 रुपये की छोटी पुस्तकें दे रहे हैं, पुस्तक 70 रुपये की दे रहे हैं, 70 रुपये की पुस्तक है, लेकिन ऊपर 35 रुपये की पुस्तकें फ्री दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, अब कितनी बात है, 35 रुपये लगेगा और 70 रुपये में पुस्तक मिलेगी, पैसों की तरफ देखो कितनी बात है, ये उसने बेचने वाला ने विचार किया है कि अपना खर्च हो जाए परंतु लोगों को लाभ हो, 70 रुपये की पुस्तक 35 रुपये में दे रहे हैं और 35 रुपये की पुस्तक में छोटी छोटी और दे है साथ में, ऐसी बात ये कह रहे हैं भाई आप देखो, अरे मोबाइल देखो देखो, हमें पता नहीं है कितने रुपये में कितनी पुस्तक मिलती है, हमें तो कोई खरीदी नहीं है, तो ये कह रहे हैं आप खरीद कर देखो, और 70 रुपये लग जाए तो भी आप देखो तो सही, आपका प्रश्न है कि वो छूट गए परमात्मा प्रेम हो जाए, बहुत लाभ होगा आपको, आप देखो, इस वास्ते भाइयों को बहनों को चाहिए कि पुस्तक देखकर पुस्तक पढ़ो, और यहाँ पुस्तक कम थी हो तो बंगालो प्रेस से, गीता प्रेस से मिलता है पुस्तक, यहाँ आई हुई पुस्तक हो तो यहाँ ले लो, और यहाँ नहीं आई तो बंगालो पर्स में मिलती है, किराया बहुत बढ़ गया है, 70 रुपये पुस्तक हो तो किराया काफी लग जाएगा, 70 रुपये की एक पुस्तक के लिए किराया मेरे को याद नहीं हुई, मैंने अध्ययन किया नहीं, लिखा हुआ है बहुत पैसा लगेगा फिर आपको पुस्तक मिलेगी, और यहाँ आई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अरे 35 रुपये पुस्तक मिलती है वही, 70 रुपये की पुस्तक 35 रुपये मिलती है, 35 की पुस्तक दूसरे साथ में मिलती है, आप लेकर देखो, महाराज पुस्तक तो 70 रुपये में मिल रही है, लेकिन उसके साथ में 35 रुपए की पुस्तकें उपहार में दे रहे हैं। कहते हैं 35 रुपए मिलती है, उन 35 रुपए 35 रुपयों की पुस्तक उपहार में दे रहे हैं। 70 रुपए मिल रही है वो, 70 रुपए में 35 ही पुस्तक, 35 ही दूसरी पुस्तक है। 70 रुपए की किताब है, 70 में 35 रुपए की किताब उसके साथ फ्री देते हैं। मतलब दाम कम नहीं किए हैं, दाम तो 70 के 70 ही ले रहे हैं, पर उस पर 35 रुपए की पुस्तकें और दे रहे हैं। भेंट उपहार, 35 रुपए की पुस्तक उपहार में दे रहे हैं। और वहाँ पर ऐसी दूसरी, वहाँ पीछे अभी जहाँ थे ना भिवानी में, वहाँ ये योजना थी 70 रुपए की पुस्तक 50 रुपए में देते थे, भिवानी में 50 रुपए देते थे। यहाँ ये दूसरी योजना है कि 70 रुपए की पुस्तक तो 70 रुपए में ही देते हैं, ऊपर से 35 रुपए की पुस्तकें और साथ में उपहार देते हैं, जिसे अलग और लोगों में बांट। 70 रुपए दे दो, 35 रुपए पुस्तक वो तो मिलेगी। 70 रुपए की 105 रुपए, 70 रुपए में 105 रुपए की पुस्तक, 105 रुपए, 105 रुपए को माल 70 रुपए में देवे। गीता प्रेस की दृष्टि से 105 रुपए का माल, संसार की दृष्टि से नहीं, बाजार की दृष्टि से नहीं, गीता पर एक दृष्टि से 70 रुपए में एक गीता थी और 105 रुपयों की पुस्तक सभी मिल करके इतना दे रहे हैं। मेरे को पता नहीं भाई, ये बता रहे हैं तो दे रहे, मेरे को पता नहीं है। ज्ञान ही पूछो, ये मेरे को पूछा तो बताई मैंने। अब एक बात दूसरी है, मैं नाम जब से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? नाम जब से परमात्मा पे हो जाए, ज्ञान ही बात आप पूछो, आप पूछो, जाओ मत, देखो जो सुनो, प्रश्न करो, प्रश्न ज्ञान की बात का प्रश्न करो, प्रश्न करो, आप वो बताओ, बताओ ज्ञान का प्रश्न करो। अच्छा यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। बात क्या है अध्यात्म में, इसके बारे में बताओ। देखो भैया, एक बात कहता हूँ, आप अद्वैत द्वैत विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेदाभेद, पांच मत है, एक अद्वैत है, एक द्वैत है, एक विशिष्टाद्वैत है, एक विशुद्धाद्वैत है, एक द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदाभेद है, पांच मत है, पांच मत। उन मतों के जानने से फायदा क्या होगा? आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं वो बात मत पूछिए। आप अद्वैत बात भी पूछो तो अद्वैत का प्रश्न करो, द्वैत का तो द्वैत का प्रश्न करो, तो वो बात हम कहेंगे। और अद्वैत है, द्वैत अद्वैत दो नहीं है, पांच है, पांच वैष्णव मत में और शैव मत में पांच मत है। द्वैत है, एक अद्वैत है, एक विशिष्टाद्वैत है, एक शुद्धाद्वैत है, अद्वैत अद्वैताद्वैत है, एक अचिंत भेदाभेद है, पांच मत है। पांच मतों की जो आपका अनुष्ठान करना हो वो बतो। ये तो मेरे को याद किया, मैंने याद कर लिया, लोग पूछो तो कह दूंगा, क्या फायदा? आप किस मत को जान करके अपना जीवन बनाना चाहते हैं वो बात पूछिए। अद्वैत मतलब अद्वैत की बात पूछिए, जीव प्रेम कैसे एकता है आदि, जो आपके मत में, मेरे कहने से नहीं, आप विचार करते हैं, आप साधन करना चाहते हैं, उस साधन विषय में आप गहरी बात पूछिए मेरे से। मेरे आगे से कह दूंगा, नहीं आएगा तो कहते मैं जानता नहीं, पर मैं देखा है तो पूछो, आप अनुभव की बात पूछो, बताऊंगा। तो ये जो है ना जी, अष्टांग योग आता है, बहुत है योग, बहुत है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अनाशक्ति योग है। भक्ति भैया, मेरा प्रश्न था ईश्वर क्या है और इसका ध्यान कैसे करें और इससे हमें क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा? देखो आप पूछो, अभी आपका प्रश्न और है, पहले का प्रश्न और है, पहली का द्वैत अद्वैत का पूछता है, अब बैठो कृपा करो कृपानाथ। आप ईश्वर का पूछ रहे हैं, ईश्वर सबका मालिक है। जैसे जायदाद होती है, जमीन होती है, घर होता है, संपत्ति होती है, उसका मालिक होता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य एक चंद्रमा होते हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है जिनमें अनेक सूर्य है अनेक चंद्रमा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में सबका मालिक ईश्वर है, सबका मालिक ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। और जिसने अपने से बड़े को मान लिया, उसने ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया। कि ईश्वर को मानते कि नहीं मानते, मतलब आप अपने से बड़ा मानते हो तो बड़ा मानते हो तो ईश्वरवाद, ईश्वरवाद का सिद्धांत आपने स्वीकार कर ही लिया। क्योंकि आपसे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई है। आखिरी बड़े की समाप्ति कहाँ होती है? ईश्वर में होती है। तो आपने अपने से बड़ा किसी को मान लिया तो आप नास्तिक नहीं हो। मैं मानते हम नहीं मानते इसको, हम ईश्वर को नहीं मानते, पर आप अपने से बड़ा मानते हो तो ईश्वरवाद को तो मान लिया आपने। ईश्वरवाद, ईश्वरवाद का सिद्धांत संपूर्ण मातृ दुनिया आनंद ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे सुबह आप बैठे मकान में और कुवाट बंद है और कुवाट में एक छेद है, उस छेद से सूर्य की किरण आती है, सूर्य उदय हो गया ऊपर आ गया, उसकी किरण आती है आपके अंधेरे में। वो किरण आती है डंडे की तरह दिखती है, वो किरण दिखती है डंडे की तरह, उसमें छोटे छोटे छोटे परमाणु है, बारीक बारीक आप वो दिख जाएगा। जाला अंतर्गत भानो यशु निश्चिते रज तस शशितमो भाग परमाणु तीसरे, उनका साठवा भाग वो जो परमाणु दिखते है उसका साठवा भाग परमाणु है। ऐसे परमाणुओं की तरह भगवान के एक एक रूप में हजारों लाखों ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य चंद्रमा नारे नारे अलग अलग अलग है, ब्रह्मा अलग अलग है, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड है। उन सबका मालिक है उसमें वो परमात्मा है। जड़ का चेतन का स्थावर का जंगम का दो बजे चतुर्भुजे चार बजे सहस्रभुजे कई तरह के ईश्वर के रूप है, तो सबका मालिक वो परमात्मा है, उसका नाम परमात्मा है। उस परमात्मा की विवेचना गीता में विदिष्ट ढंग से की है, बहुत सूक्ष्म थोड़ी रीति में 700 श्लोक है भगवद गीता के श्लोक में, 700 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप का कई तरफ से वर्णन किया है। गुण गुणेशु वर्तन तेदे का गुण प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वशः पंचायतानी महाभाव कारण निबद्ध में पांच कारण है। कई गुणागुण से बढ़ते हैं, इंद्रिया इंद्रिया से बढ़ते हैं, ऐसे कई तरह से एक बात को भी कई तरह से कार कह दिया सबका सब पांच 700 श्लोकों में इस ढंग से विवेचन किया है। ऐसा ग्रंथ मिलता नहीं, इसी जोड़ी का ऐसा ग्रंथ मिलता नहीं। थोड़े श्लोक 700 श्लोक श्लोक 700 या संस्कृत बड़ा सरल है, टीका उस पर हजारों सैकड़ों टीका है, वे विवेचन करती ऐसी ऐसी है। ऐसी टीका किसी ग्रंथ पर इतनी हुई नहीं, हो सकती नहीं, मैं जानता हूं। ये महाभारत पर टीका है, बौद्ध ग्रंथों पर टीका है, तो संस्कृत टीका है, कई तरह की गीता में इतनी टीका है। और ऐसे विलक्षण बात से भगवान ने विवेचन किया है। उस विवेचन में आपके जो शंका हो पूछो, गीता में ये शंका है हम बता देंगे, हमारे आएगा उतना बता देंगे, नहीं आएंगे कह देंगे आप जानते नहीं, इसमें पता क्या है। आप निशंक हो पूछो, मन बस में नहीं होता इसके विषय में बताओ। मन बस में होने से क्या फायदा होगा बताओ, अब बताओ। मन बस में नहीं होने से आपकी क्या आफत है, और मन बस में होने से क्या फायदा हो जाएगा बताओ। भगवान का ध्यान लगाते हैं, बार बार दौड़ता है, गीता मैंने मन बस में होने से क्या फायदा और मन में न होने से क्या तूफान नुकसान, ये बताओ पहले, फिर बताओ। मन को वश में कर लेते हैं भगवान का ध्यान लगता है, नहीं करते हैं। मैंने भगवान के पूछो नहीं बात, क्यों मन के पीछे पड़ो? मन के वश में होने से भगवान मिल जाए ये बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति पूछो, मन वश में हो जाएंगे। मन वश में क्या पूछ फायदा? ध्यान क्यों सीधे पढ़ो और सीधा राम से भगवान मिले? आप इतने पंजे में क्यों पढ़ो फंदे में? मन एकाग्र होने से फायदा नहीं होगा। आपकी धारणा है कि मन वश में होगा तो ध्यान होगा। ठीक है, अब बैठो, आप होता है अब मन को भगवान का दर्शन होगा। बहुत ठीक है, तो मन लगाने की बात बता रहे, आप एकाग्र बैठ जाओ, आपका नाम पर जो विश्वास हो, ओम है, राम है, कृष्ण है, हरि है, दामोदर, माधव, मुकुंद, मुरारी, जो आपको नाम प्यारा लगता हो वो मन से आप नाम का जप करो और मन से ही आप उसका ध्यान करो, मन से गिनती करो, माला मत लेना, एक दो चार चार ये मत बोलना, केवल ऐसे ही जैसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये 7 बार हुआ 8 बार हुआ, ऐसे मन से गिनती करो, मन से ही नाम लो और मन का मन रखो एकाग्र हो, नहीं हो तो कान पकड़ा मेरा करो, करके देखो और उपाय बताएंगे, ये सिद्ध नहीं हो तुझे बताएंगे, दूसरा नहीं तीसरा बताएंगे, तीसरा नहीं तो चौथा बताएंगे, आप एक एक करके देखो, केवल नाम का उच्चारण करो, नाम एकदम नाम के साथ में मन लगाओ, यार एक बार फेरो कभी कभी जो नाम जपते होते 15-20, 15-20-25-30 तब हुआ और फिर भूल गए बीच में या फिर छूट गया, तो फिर एक से करो, 1-2-3-4-5-6-7-8 ऐसे नाम ले तो मारा मत लेना, फेरा मत लगाना, ऐसे ही मन से ही तू नाम और मन से गिनती ऐसे कर करो, 108 बार नाम ले लो सीधे लगातार, एक माला रोज ना फेर दो, आप नहीं घंटा भर लग जाओ, 1.5 घंटा लग जाओ, 2 घंटा लग जाओ, परंतु 1 से लेकर 108 तक बीच में मन कहीं नहीं जाए, ऐसे करो मन एकाग्र हो ही जाएगा, करके देखो, करके देखो, कल फिर पूछना, रात्रि में अभ्यास करना और कल मांगना मैं पूछना, करके देखो और फिर पूछना गलती क्या रही, परंतु ये बात है कि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 8 बार हुआ, ऐसे मन से जो नाम लो, मन से गिनती रखो, हाथों पर नहीं, पैर पर से नहीं, मन से नहीं, राम एक राम दो राम तीन राम चार यू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सत सत हुआ, ऐसे मन से गिनती, एक माला रोजीरा फेर दो, एक माला उसमें आधे घंटा देखो घंटा देखो, या जहां चूके फिर छोड़ो, फिर एक से शुरू करो, जहां चूके वहां छोड़कर फिर एक से शुरू करो, एक माला रोजीरा फेर दो, एक माला मन एकाग्र हो जाता, करके देखो करो, और नहीं मैं तो बस कल पूछो, कल सुबह मैं फिर बात पूछो, फिर बताएंगे दूसरी तीजी चौथी पांचवी कई युवती होता हुआ मन एकाग्र करने घनी युवतियां हैं, ये पूछेगा ऐसे भगवान को याद करो। अब पूछो भैया, देखो भगवान किसका नाम है, ये बात पूछिए, आपको बताया भगवान उसको कहते हैं जो सर्वोपरि है, सबसे पहले उत्पन्न होता है, सबसे पहले है, उत्पन्न नहीं होता है और सबके आखिर में रहता है, संसार सब बदलता है, कोई संसार की ऐसी चीज नहीं जो न बदलती हो, और भगवान बदलते नहीं, वो कभी रहते हैं, और उसी कार से जीवात्मा ये अनेक जन्मों में जाता है, बदलता नहीं, वो कभी रहता है, 84 लाख सूर्य में बदलता है, वैकुंठ लोग, मन लोग, धन लोग, तपस्त लोगों में जाता है, 14 भुवन में अतल सुतल वितल सतल रसतल महातल पाताल, और भूलोक भूण लोग जन लोग तब लोग सतलोक सतलोक चौदह भुवनों में हरदम बिचरता है, एक जीव है तो वो जीव है, और परमात्मा जो सबका मालिक है वो परमात्मा है। इस परमात्मा को आप प्राप्त करो, इस मनुष्य शरीर में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो आप। उस जीवन को शुभ बताया पापों में खो देते हो, बड़ा भारी आनंद करते हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अभी भी तो संसार के मोह का छूटे परमात्मा प्रेम, गीता पढ़ो जरूर होगा एकदम आप करके देखो। और अभी मन ने बताया आप मन से ही दाम लो, मन से ही गिनती रखो, मन का वो गिनती रखते रखते दस पंद्रह की यार फिर बदौत चला गया छूट गया तो फिर एक से शुरू करो, एक से शुरू कर 108 तक लगातार कर लो तब एक बड़ा हुई। ऐसी मारा नहीं पूरी नहीं हो तो शुरू मत, आधा घंटा लगो पूर्ण का लगे, दो घंटा लगो, दो घंटा लगो, तीन घंटा लग जाओ, पर माला एक एक पूरी पर कर गया हो और फिर पूछो वो बताओ, फिर बताने आप करके देखो। आप जो बताओ जो बता देंगे, मेरे को आएगा वो बता दूं भाई, नहीं आएगा कहता जानता नहीं, सर्व में हूं नहीं। पर आप इसे कहो मन से नाम लेना और मन से गिनती रखना, एक दो चार ये बोलना नहीं, मरा नहीं लेना, हाथ नहीं जंग नहीं लेना, मन से गिनती, मन से नाम, एक बार नाम दे दो, एक बार लगातार एक एक बड़ा, एक बड़ा केवल चौबीस घंटा लगे, घंटा लगे, डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पांच घंटा लगते आए तो छोड़ो मत, एक बड़ा पूरी करो। ठीक है ना, समझ में नहीं आया पूछ लो, ये समझ में नहीं आया पूछ लो, बस ठीक है, ऐसे करके आपको लाभ होगा। अब ये समय आप कह रहे एक सवाल और करना चाहिए, पूछ लो, क्रोध क्रोध बहुत आता है, बोल मिट जाएगा, इसे इसे मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, इसे मिटेगा। आप इधर से एक माला रोजीना फेर लें, उनमें घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पांच घंटा लग जाए तो एक माला पूरी कर लो, ऐसे पाने को शांत होगा, जरूर होगा। इस संसार में आत्माओं की जो संख्या है वो निर्धारित है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या एक आत्मा की आयु वो विलीन होती है या नहीं होती परमात्मा? कहते आत्माओं की संख्या कमती ज्यादा होती है क्या? नहीं, आत्माओं की कोई संख्या है क्या? अनंत है, अनंत अनंत पहले से अनंत ही कहा है, अनंत कहा है। आप देखो एक खेत में कीड़े कितने होती है, खेत में पौधे कितने होते हैं, एक खेत में पौधे आप करके बताओ, छोटे छोटे पौधे उससे उपद्रव होते हैं, एक खेत में कितने होते हैं, और सब पृथ्वी पर पौधे कितने होते हैं, ये सब जीव है। अनंत बताया शास्त्रों में, अंत नहीं बताया है। धर्म किसको कहते हैं जी? धर्म, धर्म नाम की क्या चीज है? धर्म क्या है? मानो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे के हित, सुन लो दो ही बात, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे के हित धर्म होगा, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित, ये दो बात अगर काम करो धर्म होगा। सुना क्या आपने, धर्म किसको बोलते हैं? अभी आपने सुना क्या बताया, क्या क्या सुना? परोपकार नाम ही नहीं, क्या है? अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित ऐसा काम करो धर्म हो जाएगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा से ही बाबत हारी होता हूँ आत्मना प्रतीक बोलानी परेशान न समझ रहे। जो आप नहीं चाहते वो औरों को मत करो, आप दिखाई नहीं चाहते गली मत दो, आप पाप नहीं करते दूसरों को, आप जो नहीं चाहते वो मत करो दूसरों को, वही मेरी कठिन पड़ती है, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित, ये दो बात रखो, सब धर्म होगा। आप बताओ इसमें शंका करो ये धर्म कैसे हुआ, यह न्यारा धर्म होगा, जैन धर्म न्यारा होगा, सनातन न्यारा होगा, ईसाई धर्म न्यारा होगा, यहूदी का न्यारा होगा, अलग होगा, परंतु अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित सब में रहेगा वही बढ़िया धर्म होगा, जिसमें ये नहीं रहेगा वो बढ़िया धर्म नहीं होगा। कोई धर्म जाओ कहीं जाओ, अपने स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग या दूसरों का हित, अपना स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित, इस बात को सावधान रखकर काम करो धर्म होगा। अब ऐसे क्या करो आप, कैसे ऐसे पाप कैसे हो जाएगा? अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित, पाप कैसे हो जाएगा? कैसे धर्म नहीं होगा? धर्म का नुकसान होगा। सीधी सीधी बात है, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग, अहंकार का त्याग, स्वार्थ का त्याग, अपने लोभ का त्याग, अपने कामना का त्याग, स्वार्थ का त्याग या दूसरों का हित, कामना धर्म धर्म का सुनता पूरा करके देखो। और शंकर फिर दोस्तों यहाँ कितना रहना है? रविवार तक, यहाँ रविवार तक रहना है। समय हो गया, समय हो तो क्या कहते हैं? कहते धर्म के 10 लक्षण है ना। हाँ, 10 लक्षण पूछ लो। हम मैं थोड़ी सी एक बात बता रहे, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे गए थे, थोड़ी सी बात में सब आ जाएगा। 10 गम धर्म लक्षण, धर्म लक्षण 10 बताया, 10 हम इतनी चीज बताए थे, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे गए थे। बड़ी सूक्ष्म सी छोटी सी, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग और दूसरे रहित धर्म हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।